program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osoby, które kupiły obligacje GetBack, proszą rząd o pomoc. 6 lat od afery, nie udało się im odzyskać pieniędzy. Lekarze przestrzegają, rośnie zachorowalność na odrę, wskazują przy tym na spadającą liczbę szczepień. Rada NATO Ukraina zbierze się pojutrze w Brukseli. Minęła 6. rocznica wybuchu afery GetBack, która dotyczy m.in. oszustw związanych z dystrybucją obligacji tej firmy i fałszowaniem jej sprawozdań finansowych. Giełdowa spółka obecnie działa pod nazwą Capitea i od początku swojej działalności zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Obligatariusze GetBack to liczna grupa ponad 9 tysięcy osób, które w wyniku afery straciły w sumie 3 miliardy złotych. Część to osoby starsze. Niektórzy nie wierzą, że w ogóle uda im się doczekać końca procesu. Zostaliśmy zostawieni bardzo często sami sobie. Wpychani w kosztowne procesy sądowe. Wielu ludzi pożyczyło pieniądze na te procesy, zapłaciło za adwokatów, za wpisy sądowe i nic z tego nie wynika. Jakiekolwiek działania by podjęli pokrzywdzeni, zrzeszając się w stowarzyszenia, podejmując działania sądowe, medialne, inne, to ostatecznie nic z tego na końcu nie wynika. Mówi Marcin Bukowski z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatariuszy GetBack. Dlatego w rocznicę wybuchu afery wraz z grupą kilkudziesięciu osób spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości i Komisji Nadzoru Finansowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Blisko 6 godzin trwała pierwsza rozprawa przed sądem apelacyjnym w Krakowie w głośnej sprawie Skóry. Na ławie oskarżonych ponownie zasiadł Robert J. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie za brutalne zamordowanie studentki ponad 25 lat temu. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura i obrońcy. Obrońca Roberta J. przed sądem przez ponad 3 godziny opowiadał o nieprawidłowościach, które zdaniem obrony miały miejsce w czasie śledztwa i postępowania przed sądem pierwszej instancji. Adwokat Łukasz Chojniak podważał m.in. opinie biegłych i działania śledczych z policyjnego Archiwum X. Obiektywne spojrzenie na tą sprawę nie pozwala po prostu przyjąć, że w tej sprawie były dowody związane ze sprawstwem Roberta. W ocenie obrony jedynym rozstrzygnięciem, które tu powinno zapaść, jest uniewinnienie. Prokurator nie komentował wystąpienie obrońcy Roberta J. Na następnej rozprawie ma odnieść się do argumentów adwokata. Proces przed sądem pierwszej instancji toczył się za zamkniętymi drzwiami, ale teraz sąd apelacyjny zdecydował, że proces odwoławczy będzie jawny. Nosiła o to obrona, a prokuratura wnioskowała o wyłączenie jawności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejna rozprawa dzisiaj o 9:00. Gwałtownie rośnie liczba zachorowań na odrę. Od stycznia do końca marca stwierdzono w Polsce 40 przypadków, w tym 2 na Podkarpaciu. To zdecydowanie więcej niż w ciągu całego 2023 roku, w którym odnotowano 36 przypadków. Z roku na rok spada też liczba szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko odrze, zauważa Katarzyna Reiser ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie. W województwie podkarpackim w roku 2021 odnotowano 2285 rodziców odmawiających zaszczepienia dzieci. W kolejnych latach stwierdzono stale rosnącą liczbę uchylających się od szczepień ochronnych i w roku 2023 4713 osób uchylających się od obowiązku szczepień. Dwie dawki szczepionki skutecznie chronią przed tą zakaźną chorobą wirusową. Pojutrze w Brukseli Rada NATO Ukraina, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Głównym tematem ma być zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej. O zwołanie Rady apelował prezydent Wołodymyr Zełenski, który ma wziąć udział w tym spotkaniu. Odbędzie się ono na poziomie ministrów obrony państw Sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwrócił się z apelem do sojuszników. Wysyłajcie Ukrainie więcej systemów obrony powietrznej. W ostatnich tygodniach Rosjanie zwiększyli bombardowania ukraińskich miast, krytycznej infrastruktury energetycznej i ludności cywilnej. Mamy systemy obrony powietrznej w Europie i powinniśmy je przekazać Ukrainie, mówiła premier Danii Mette Frederiksen. A tak komentował premier Holandii Mark Rutte. Same dobre słowa czy intencje nie wystarczą Ukrainie. Potrzebne są systemy obrony powietrznej i to szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus 1 stopnia do plus 4. Później w ciągu dnia maksymalnie od 5 stopni na wschodzie do 9 w centrum i 11 na zachodzie. Tej nocy i w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie pojawią się burze, a wysoko w górach śnieg. LCD Sound System z koncertu w Madison Square Garden. To miało być pożegnanie, ale został album The Long Goodbye. 5 płyt i 3 godziny muzyki. Esencja LCD Sound System. Takie mocne i transowe są wszystkie koncerty Nowojorczyków. Czekam, aż znów do nas przyjadą. Jest szansa, bo będą niebawem w Europie. Witamy po północy. Ewa Wichrowska i Krzysztof Zyblewski. Z tym mocnym rytmem będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Budzi złość, złość prowadzi do nienawiści. Idols i Dany Nedelko łagodzą wściekłość, promują radość, mają tę moc. Za to dostali Mercury Prize, była to płyta roku 2019 w Wielkiej Brytanii. Utrzymujemy tempo, ale będzie dużo hałasu. Kanadyjski Wine Lips. Yeah. Wine Lips, krótko i mocno, do ostrych, rytmicznych gitar dodamy trochę elektroniki. Blond, Redhead i 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

nami i jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Nieważne co było, co było. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozczurowanymi butami mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. O tobie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozczurowanymi butami mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Padła, Fish, Amade Tworzywo. Stereo Lab wydali nową kompilację Little Pieces. To przegląd, fragmenty serii Switch On. Kto nie lubi tego rytmu i lekkiego napięcia? W inny wymiar wprowadzał nas Thom Yorke i Atoms for Peace. Mają na koncie tylko jedną płytę, ale za to jaką. Yeah.

Underworld, utwór 8 Ball, za chwilę niezwykły remix. Płyta False Life Is Yours jest genialna, a od wersji zremiksowanej płyty Life Is Dub nie można się oderwać. Z albumu Life is Dub. Tak samo, jak już puszczę, to nie mogę wyłączyć płyty Black Light, Groove Armady. To klimaty synth-popowe i mocna melancholia. Anyway.